We gaan per Psalm 147 en daarvan het zesde zangvers. Zouden wij nog eens een deeltje trachten te lezen uit wat heilig woord, het welk beschreven vindt in het laatste Bijbelboek op Openbaringen van Johannes en daarvan het 11e hoofdstuk. Wij noemden Openbaringen 11, dat vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden. Zeggen dan, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen anderen goden voor mijn aangezicht te hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis te maken, van hetgeen dat boven in de hemel is. Nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog harden, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, en het derde, en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En door barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn namen eigenlijk gebruikt. Zo denkt den Sabbatdag dat zij dien heiligt. Zes dagen zult zij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is de Sabbat des Heren, uw God. Dan zult zij geen werk doen, zij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte dus ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde den zelf aan. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn het dienstknecht. Nog zijn het dienstmaagd. Nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk. En de engel stond en zeide, sta op en meet den tempel God en het altaar. En dengene die daarin aanbidde. En laat het vooraf uit dat van buiten den tempel is en meet dat niet. Want het is den heidenen gegeven. En zij zullen de heilige stad vertreden 42 maanden. En ik zal mijn twee getuigen macht geven. En zij zullen profiteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor den God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht den hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hunner profeteringen. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren. En de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenissen zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond komt, hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die zeestelijk genoemd wordt Sodoma en Egypte, al waar ook onze Heere gekruist is, en de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien 3 dagen en 1,5. En zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in de aarde gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hem en zullen vreugde bedrijven en zullen elkander geschenken zenden, omdat die twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na die drie dagen en in een halve is de geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zeide, komt her wat op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving. En het tiende deel der stad is gevallen. En er zijn in die aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden. En hebben den God des hemels de heerlijkheid gegeven. Het tweede week is weggegaan, dit het derde week komt haast. En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedde grote stemmen in den hemel, zeggende, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze heren en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen, die voor God zitten op hun troon, vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende, wij danken u, Heren, God Almachtig, die is en die was en die komen zou, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerd. En de volken waren toornig en toren is gekomen en de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven uw dienstknechten, den profeten en den heiligen en dengene die uw naam vrezen, den kleine en den grote, en om te verderven degene die de aarde verdierven. En de tempel God is in den hemel is geopend geworden en de aardigheid verbond is gezien in zijn tempel, en er werden bliksemen en stemmen en donderslagen en aardbeven en grote hagel. Hulp, zij in de naam des Heren, de Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit of immer laat varen. De werken zijner handen. Genade, vrede en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verderen voortgang rijkelijk geschonken van God, den Vader, en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes Amen. We hebben vooraf nog een mededeling voor aanstaande zondag, als de Heer onze dagen redt en bewaart. Zal er een extra collecte gehouden worden voor de school, waarbij nu ook toegevoegd is de kleuterschool. De uitgaven van al die kinderen die komen op ruim 100.000 gulden. Ruim 100.000 gulden. Dus we collecteren niet voor niets. Al wat je geeft wordt goed besteed. En het is aan de waarheid gelegen om het te mogen doen. Want de waarheid is alles waard. En die blijft alles waard. En ten andere is dan aan een dag van gisteren ook het heidefeest of het heidense feest in Ede zijn aanvang genomen. Ja. De heiden is God, he. En als de hei God is, ja, dan moet de hei ook geëerd worden. In Israël aan zijn goud kalf, in Ede hebben ze de hei. Op een andere plaats zijn ze weer een andere afgod. Ze zijn afgoden genoeg. Oh ja. Oh. En dat gaat vanzelf altijd gepaard, jongens, met hetgeen wat een jong mens streelt. Er is muziek bij je. Ja. Wie hoort er niet graag muziek? De slangen moeten ervan bedwelmd worden. Dus laat stilstaan een mens, wanneer zijn oren die muziek horen, dan kan je het menigmaal heerlijk horen. Ja. Ja. Ik ben ook jong geweest. Om een dwaas te zijn. Ik ben ook jong geweest om wulps te wezen. En dartel te wezen. Liefst me lachen. Liefst me lachen. En dat is de minste zonde op zo'n feest. He. Lachen als een zot. Dat is de minste zonde. Als er nog geen drank en allerlei ellendigheden op bij komt. Dat is de minste zonde. Als je dat niet doet, dan hoef je daar niet toe te gaan. He. Want je gaat er enkel toe om te lachen. Ja. En wat hou je daarvan over? Ja. Als God je niet bewaart, en dat hoop ik jongens en meisjes, dat God je lust wegneemt, dan hoef je niet te gaan en dan wil je niet gaan ook. En dan ga je niet ook. Nee. En anders dan haal je daar niks op als een lege portemonnee en een vermoeid lichaam en een veroordeeld conscientie. Anders is daar niet te halen. Anders kan je daar niet halen, want er is niet anders. Er is niet anders. Dat is niks meer dan dat. Ik hoop dat de Heer onze jongens en onze meisjes wilde bewaren. Doe het niet, kinderen. We leven aan het einde der eeuwen. Aan de volleinding der eeuwen. Het is maar een ogenblik dat je hier bent. Het is maar een ogenblik dat de wereld er nog is. Het is maar een ogenblik en we staan allemaal voor de rechterstoel van Christus. Denk jongens en meisjes aan het vijfde gebod. Dan denk je ook aan je vader. Als je daar aan denkt, dan denk je ook aan je vader. En dan denk je ook aan je moeder. He? Die zijn waardig geliefd te worden. Die zijn waardig geëerd te worden. Die zijn waardig gewaardeerd te worden. Hoe lang? Tot je laatste snik toe. En hun er ook. Zolang. Ja. Denk eens. Aan het teken aan de wand. Hè, van Daniel 5. En dan nog eens. En het was een ontzaggelijk feest. Het was een feest dat nog niet meer geweest was. Van 1000 geweldigen, zijn vorsten, zijn heerschappijen, woonden het land. Och, ze waren zo vrolijk. Ze waren zo vroeg. Ze denken dat eindelijk niet meer hemelse blijdschap. Dan gaan we maar mee door. Maar de romper was, zien ze niet een hand, maar een vinger. Om dood te blijven. Ja, dat bleef die man ook hoor. In zijn waarneming, ik kon er niet anders denken dat hij dood. Het was waar ook hoor. Het was waar. En wat zei dat teken? Nee, tekel u vast in. Gewogen. En nog een keer gewogen. Tweemaal gewogen. Dat wil zeggen secuur gewogen. Precies gewogen. Tweemaal gewogen. Wat je tweemaal zegt, daar heb je ook een bedoeling mee. Want tweemaal zeggen, dat wil zeggen des te dieper implanten hetgeen van je hoofd. En tweemaal gewogen. En wat staat er dan? En te licht bevonden. Ja. En nou is alles te licht, jongens en meisjes en mijn medereizigers, wanneer Christus ons deel is, wanneer de gerechtigheid van Christus ons is, dan zijn we allemaal te licht, want de gerechtigheid van Christus is zwaar genoeg. De gerechtigheid van Christus heeft de wicht. Als Christus een gestalte in ons mag ontvangen, dan zijn we zwaar genoeg om eenmaal God in gunst, in rust en in liefde te ontvangen. Moet je nog eens even luisteren. We zijn een donderdag voormiddag even bij die weduwman snetselaar geweest, want die kinderen die komen bij ons op de school. Dus we zijn eventjes even kijken. Wat hebben we daar meer gedaan dan schreeuwen? Ja, we kunnen niks anders doen dan schreeuwen. De man schreef, de kinderen schreef en ik kreeg dat allemaal nog eens terug. Waar ik ook eenmaal in het verlies van mijn eerste vrouw. Dan doe je niks te schreeuwen. Wat kan je anders dan doen? Ik kan ook beter schreeuwen dan praten. Want toen de vrienden van Job gingen praten, toen hebben ze hem benauwd. Toen hebben ze hem bezwaard. Ach, zolang ze nou maar een beetje met hem zuchten, dus stillen, had Job er meer van als toen ze gingen praten. Er zijn geen woorden voor je. Daar kan je geen woorden voor vinden ook. En dat moet je maar niet doen ook. Als je in dergelijke omstandigheden komt, dan moet je maar proberen te zwijgen. En maar niet aankletsen. En maar niet aanpraten overal heen. Want zo'n weduwman heeft daar geen behoefte aan. En dat oudste kind vanzelf ook niet. Dan mag je gerust een poosje stil zijn. In gedachten zijn. En eens over denken. Welke slager hem daar gevallen zijn. In een donderdagavond, toen moesten we namens voortprikken. Ja. En er wilde nog een jonge moeder naar de kerk komen. Dat was er voornemen. Maar het werd ook afgesneden. Je hebt wel gelezen zeker in dat ding. Je hebt wel gelezen zeker. Ja. Ze hoorden eigenlijk bij de gereformeerde gemeente. Maar dat meisje, daar kwam nog alles in muurhuizen. In de oud gereformeerde gemeente. Wou ze die naam toe komen. Ze gaan ze smiddags een stukje fietsen. Even een luchtje scheppen. Het was een mens van bijna 7 maanden weg. En ze wordt aangereden. Door en uit. Gaat over het motorkap en over het dak en wordt 30 meter weggeslingerd. En dan legt daar een ziel. Hoor dit jongens. Dat is ook een moeder. Dat is weer een moeder. Hoeveel kinderen? 5 kinderen. 5 kinderen. S'nachts om 11:30, 11:30 zijn we er nog geweest in dat ziekenhuis. Het meisje was geheel mismaakt, er was eigenlijk niet meer te zien. Want de slag die ze daarin meegemaakt hebben, ik herhaal het, die hele oude wereld wordt een slagveld op de wereld. Een slagveld op de wereld. We waren gelukkig, en we er nooit van gehoord hadden, en ze nog minder gezien hadden. Konden we een beetje lopen en met het gewone verkeer meegaan. Maar ze zijn er. Ze zijn er. Zit er ook in. Moet er ook mee doen. En toen kwamen we in dat ziekenhuis. Ja, die man schreeuwt en alles aan elkaar. Och, als je daar niet schreeuwt, hoef je nooit meer te schreeuwen. He? Als je daar niet bedroeft, hoef je nooit meer bedroefd te wezen. Toen ben ik er nog eens van geweest, een andere dag. Die man gecondoleerd nog, die kindertjes, die kon je nog wel uitbrengen. Je moeder weg, kinderen, dan is niet alles weg, maar is er wel veel weg, hoor. Dan onthouden. Een moeder heeft haar kinderen met de hoogste trap lief, nog een trapje hoger als de vader. Ze hebben ze gedragen onder de hart, ze hebben ze gevoed met het bloed. Ze hebben ze gevoed aan de borsten en ze hebben ze opgevoed met veel zorgen. Hoor ik, jongens, hoeveel moeders heb je? Eén. Eén, hoor. En als die één wegvalt, dan vindt hij ze nergens meer. En toen we die mens, die man gecondoleerd hebben, die zijn grootmoeder, die heb ik nog begraven hier. Dat was een bekeerd mensje. Wat een godvrezend mensje. Het was een mensje met onderhoudende genade. Welke sterven alleen en naar beter ging. En welke sterven eeuwige verlossing was. Ja. We hebben op de sterfhuis die enkele punten verhandeld. Jan Boon leefde toen ook nog. Een lijkenhuis. En een tuchthuis. Ja, hij doet het. Een rechthuis. Hij de afsnijding. Hij een armenhuis, hij de heilig maken. En hij een vaderlijk thuis, dat hij de heerlijk maken. Dus we hebben van de week ook weer veel gezien. En veel gehoord. De Heere mocht die roepstemmen heiligen in ons aller. Want nu is het die en weet morgen wie. We hangen allemaal aan een draad. En in draad kan ieder ogenblik door de rechtvaardigheid God doorgeknipt worden. En wat je dan ook binnen, waar je ook bent, zeg allemaal niks. Zeg allemaal niks. Ik denk nog aan de oude van Peurs. Een man die vlakbij woonde, die zijn vrouw hebben begraven, die zijn huishouder hebben begraven. En nu is de man zelf ook weg, zomaar in een korte tijd. En dat is nou de weg, jong en oud, van mij en van jullie ook. Zij het onthouden, nee, je onthoudt het niet. De Heere mocht het je doen onthouden. En hoe je van de week ook niet naar de feest. Daar hoef je niet naartoe. Hij ging begrepen en stelt toch eens voor dat je daarop dood blijft. Dan val je zo in de eeuwige dood. Stel nou eens voor dat je daar al lachende sterft. Dan val je zo in de hel. Oh, arme kinderen. Arme jongens. Arme meisjes. Mocht God je bewaren. En je sparen. En je bekeren. En dat is het beste. En je schenken een nieuwe geest. Tot vergeving de zonde. Ouders, je mag je kinderen wel waarschuwen. Maar je moet ze niet trappen, hoor. Nee, je moet hem maar niet opslaan. Mooi maar niet doen. En mooi maar op je eigen doen. Op je eigen doen, ouders. Want David zegt, gij doet mij erger de misdaden met een jongen. En het schiet er niks over de schuld, maar je moet er wel mee praten. Als het kan met een beetje ernst te praten. En ze waarschuwen voor ze te waarschuwen zijn. Dachten u een aandacht een ogenblikje te bepalen bij het u voorgelezen schriften bent. Het boek der openbaring in het 11e hoofdstuk, het eerste vers. Waar Gods woord ouders lag. En mij werd een rietstok gegeven. En een meter roeden gelijk. En een engel stond en zeide, sta op. En de meet den tempel God. En den altaar. En degene die daar aan bidden. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des Heeren. Och. Eeuwige Immanuel, wij leven nog, wij zien elkander nog. Er had in die 14 dagen wel veel meer kunnen gebeuren, veel meer. Want sterven is niet meer het uitblazen van de adem. Het is maar vallen Penny opstaan. Het is zo schierlijk en zo onverwacht en ongedacht gebeurd. En als we weer de tijd uit zijn, dan volgt er geen tijd meer. Dan is eeuwigheid en blijft eeuwigheid. Zonder een verandering. Van eeuwig hemel, wat alleen genade is. Vrije genade, soevereine genade. Of eeuwig geld, wat rechtvaardig en wel verdiend is. U hebt nog nooit iemand zonder reden veroordeeld. En nog nooit iemand zonder oorzaak naar de hel geweest. U hebt ook nog nooit iemand zonder oorzaak uit de wereld weggenomen. En zonder die oorzaak is ook niemand ziek. Is ook niemand weduwman. En is ook niemand weduwvrouw. Zijn er ook geen ziekten, die vloeien allemaal uit die oorzaak. Uit die ene oorzaak. Die oorzaak die alle ellende uitgevonden. En die zelf de grootste ellende is. Want er is geen grotere ellende dan de zonde. Terwijl het jong en oud wegneemt, klein en groot wegneemt. Er is geen verschrikkelijker zijde dan de zonde des doods. Terwijl ik er niemand op de wereld laat, maar ze allemaal één voor één van de wereld doet gaan. Ook dat is een wonder aan het me zagen, heren. Aan me zagen deze wereld vol van mensen. En kort leeg zal zijn van alles wat nu is. Als dan de wereld nog is, zal die weer vol zijn van hetgeen wat in die tussentijd geboren is. Ach, er zijn geen woorden ervoor. Gij zijt God en alleen God. En zelf verheerlijkt te worden in het ondergaan, rechtvaardiglijk. En verheerlijkt te worden in het ingaan. Der goddelijke genade koninkrijk, wat deze is. Heren, u mogen onze zieken gedenken. Och, u weet wie ze zijn en wat ze onderworpen zijn, de kleintjes zowel als de grotere. Zegent het werk der middelen tot herstelling. En laat die roepstemmen tot wegstemmen in klein en groot geheiligd mag worden. Opdat dat slaan nog eens iets naliet, waar u zelf getuigd, waarom zou je meer geslagen worden? We zijn zo hard, heren. En de klappen maken ons wel harder, maar nu weker. De slagen maken ons wel stugger. En al de waarschuwingen geven in ons wel meer verzet. Maar geen onderwerping. Geen vereniging met hem die slaat, of met hem die de steen werpt, of met hem die de stok gebruikt. Daar is alles genade. Mag dat nog eens wezen, dan die slagen nog eens leiden tot een verslagenheid des geest en des harten. Och, een verslagenheid waar u alleen maar oprichten kan. Waar uw wonden alleen maar balsemen, de zwaarste wonden en dat de zonden. De zwaarste wonden, de zonden. En daar vloeien alle andere lichaamswonden uit. Ach, het mag eens wezen dat het gebruikt werd tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot herstelling van de jongste zowel als van de oudsten. Gedenk ze die in rouwe gehuld zijn, zijn kort geleden of lang geleden. Ge mocht al die littekenen, is heilige tot de noodzakelijkheid om de littekenen Jezus te leren kennen, waar een verberging is van een toren God en een verberging van de vloeken der wet en een verberging van de dood, want er wordt de prikkel weggenomen. En een doorgang gesteld ten eeuwige leven. Heere, gedenk uw knechten. Zowel in ons land als buiten ons land, toch. Och, zijn ook mijn mensen. Het is elke zondag zelf. En ze zijn ook elke zondag zelf. De meeste tijd maar zonder buidel. En zonder muil. En hopen. En hopen dat u er nog een voorzien zal. En hopen dat u hulp daar nog in schenken zal. En hopen dat de zalving des geestes, harten van spreker en hoorder, genadelijk mocht vervullen, opdat aan het einde der eeuwen door middel van uw woord en geest, op de dag des Heren, nog werden toegebracht en ingebracht, en dat koninkrijk was hun grondslag even in de eeuwigheid, en zijn fundament in de dood van Christus, tot de ere van u nooit naar de waarde vol prezen naam. Ach, verlos ons van al het onze en schenk de vreze God die alle mensen vrezen aan de kant zet. En uw ere, dan hoeven we door geen mens geëerd te worden. Als u dan de ere maar heeft en de ere maar houdt, dan is uw ere het brood der verlosten in de hemel, maar ook het aanvankelijke brood van je strijdende kerk op aarde. Amen. Psalm 89, 13, 14 en 15. En inmiddels krijgen ieder gelegenheid en de liefde gaven af te zonderen. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Maar zo zijn kinders ooit mijn zuivere wet verlaten, zal striksnoer van mijn recht en regeling niet kan baten. Zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. 13, 14 en 15 van Psalm 89. Thank you. God heeft zijn kind en zijn knecht op Patmos niet vergeten. Vervuld is in hem geworden, gij zult van mij niet vergeten zijn. En als God je niet vergeet, je, dan is het niet erg dat een mens je vergeet. Als God je vergeet, dat is een diepte die kan je niet peilen. Dat is een diepte die kan je niet peilen. En God vergeet zijn kerk nooit, want dan moet hij zijnzelf vergeten. En God vergeet zijnzelf niet, en zijn eer niet, en zijn werk niet, en zijn kerk niet. Dat blijft aan me vast in hem. En dat blijft ook aan me vast in hem. Ja. Hij heeft ze van eeuwigheid willen hebben. Om er niet eentje te verliezen. Want één verkorenen door hem heeft voor hem meer waarde dan miljoenen werelden waar geen verkoren op is. Hij houdt er zoveel van zijn kerk. Ga niet over ook. Nee, dat gaat nooit over. Gij getuigt van dat volk, mijn oog zal op u zijn. En ik zal recht geven. Johannes krijgt voortdurend een nieuwe openbaring. Gelukkig volk die geregeld is een bezoekje krijgt uit de hemel. Die geregeld is onderwijs krijgt uit de hemel. Gelukkig volk. Wat voortdurend aan de moederlijke borsten van die goddelijke Heer Jezus gevonden wordt. Die buiten God kan. Die loopt met een gemis wat alleen God vervullen kan. Een gelukkig mens die niets meer heeft als zonde. Die kan alleen maar dorsten naar genade. Dat is het enige middel wat de zonde wegneemt. De wet doet het niet, maar het hoeft de wet niet te doen ook. De wet is lief. De wet is goed. De wet is heilig. Verleden vroegter iemand aan mij zei van de preekstelaar dat Mozes van lieve man was, zegt hij. Zei het, maar hij komt altijd met de dood, zegt dat moet hij ook, daarom is hij lief. Hij komt altijd met de straf, zegt moet hij ook, daarom is hij goed. Want wat God straft is recht. God straft geen onschuldig mens. Straft alleen schuldig. Straft alleen zonde. Wij dan denken. God kan niets doen wat niet recht is. En wij kunnen niets meer doen wat recht is. Toch een mens zegt. Oh, toch een mens. Hij heeft van de week ook wat menigmaal moeten zeggen. Oh God, dat is toch een mens. Er zijn geen woorden voor hem. Nee, er zijn geen woorden voor. Maar Johannes krijgt een nieuw gezicht. Ach, mijn liefde. Als Christus inkomt, dan maakt hij alles nieuw. De bruid zegt nieuwe en oude vruchten. Maar eerst nieuwe, dan worden de oude ook weer nieuw. Zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En Johannes wordt gegeven in dat koninkrijk der genade. Daar leeft men niet van neem, maar van geven. Oh, ja. En men komt er niks tekort en men zucht alle dagen uit zijn armen. Uit zijn ellende, uit zijn dood, uit zijn schulden. De weg naar de hemel zuchten en vluchten. Zodat ze eens een oord komen waar nooit meer gezucht wordt en nooit meer gevlucht wordt. Er is geen Patmos in de hemel. Nee, er is geen Patmos. Nee. Daar zegt de waarheid van. En God zal alle tranen. Dat doet de moeder ook zo graag. Het tranen wisten van het kind. God doet ook zo graag. En dan drukt hij je gelijk tegen zijn hart. En dan zegt hij, Ephraim, en mijn dierbare zoon. Sinds je tegen hem gesproken wat er verder wordt. Hij openbaart zich en elke openbaring volk is genade. En als hij nooit meer terugkwam, dan had men niets meer verdiend als dat hij nooit meer naar ons omgaat. Heus. Je moet ook niet denken dat hij. Hij komt terug op zijn eigen werk. Hij komt terug op zijn eigen eer. En op zijn eigen genade. Waar hij je geschonken heeft. Daar wordt ze opnieuw bezocht. Ja. Hij zal nooit op zijn volk zeggen. Nou was de laatste keer. Nou help ik niet meer. Hoor. Ik heb al zoveel geholpen. Het is geregeld hetzelfde. Het is geregeld maar doorbrengen en verkwisten. Nou hoef je niet meer terug te komen. Nou help ik je niet. En ik kan me indenken. Als die gedachten in je zielen vermenigvuldigen volk. Zij hem nooit meer zien zal. Die alleen maar waardig is eeuwig gezien te worden. Als die nooit meer iets van hem horen zal. Die alleen maar waardig is om naar geluisterd te worden. Waarvan dan ook men zegt. Zeg gij tot mijn ziel. Ik ben uw heiligling. En elke ontmoeting is weer anders. Elke onderwijzing is weer anders. Elke nood is weer anders. En elke beproeving is weer anders. Maar ik wilde dit alleen maar aanhangen. Dat je laatste nood is weer de zwaarste. Je laatste nood is weer de lesste. Dat is weer de lesste. Kom je nooit meer uit. Kom je nooit meer door. Je laatste nood zegt dat een man dat je dood. Dat is een dood. Ja. En die laatste beproeving. Die grijpt je diepste weer aan. Ja. En waar is het God om te doen. Dat is een slagen voelt. Daar is een slagen invoel. Daar is God om te doen. Daar vandaan zegt de waarheid voor hen en verheerd in hen dat alle dingen mede moeten werken ten goede. En wanneer houdt de kastijding op volk uit de kastijding kust? Wanneer houdt de roede op als je de roede om hebt? Want dan is geen roede meer. Dan is geen roede. Wanneer houden de verbergingen Gods op volk. Wanneer is een mijne mag. En overnemen mag. Dan doet hij zijn aanschijn in uw licht. En zegt ziet hier binnen. En wat je dan al te weer ontmoet. Dat is de onveranderlijkheid van zijn verbondsvrouw. Ik, de Heer, word niet veranderd. Daarom zei ik jouw kinderen Jacob niet verkeerd. Als God niet goed was, jongens en meisjes en mijn medereizigers dus naar de eeuwigheid, dan stond die man niet in. En jullie zouden daar niet op. Want zijn de goede tier, nee, de zeer die ons op de been houden. En die ons in het leven houden. En nog onderhouden. Ach, gaven God er toch eens een indruk van. Gaven God er toch eens een indruk van. En Johannes zei, de mij werd gegeven. Niet dat hij om dat gevraagd had. Want dit mag ook een wonder zijn. Dat God zijn volk menigmaal om een zaak laat vragen. Dagen, weken, soms maanden, soms enkele jaren. En als die zaak komt, dan krijg je alsof je er nooit om gevraagd hebt. Alsof je nooit naar die zaak gezocht hebt. Zo vrij valt die zaak. zilverrijk woud genaamd. Niet om, niet om, verweer. Maar uw naam alleen, zegt u. Die zou nooit kunnen zeggen, volk, ja, maar. Daar heb ik ook naar gezocht, hoor. En denk erover dat ik daar met ernst om gebracht heb. En denk erover dat ik daar gebeten. Ik heb nog nooit gehoord van een kind van God. Nog nooit. Nog nooit. Als ze de wens in de ontmoeting ontvingen, dan wezen ze van zich af. Door u alleen, van genade smaakt zo goed. Oh ja. En ze gaat gaande beter smaken, hoe slechter hij wordt, hoe ouder hij wordt, hoe meer dat genade gaat smaken. En genade smaakt oud zijn te weer naar nieuwe genade. Genade wil net zo lang dochten totdat ze in de God der genade voor eeuwig gelegd is. Genade wil net zo lang uitzien totdat hij straks eeuwig in zichzelf. Maar nooit geen dood. Nooit. Daar zegt de 34ste psalm van, ze hebben op hem gezien. En toen zijn ze hem aangelopen, op hem aangelopen, met eerbied gesproken, ze zouden hem omver gelopen hebben, als hij zich niet in hen geopenbaard had. Ja, dat is noodzaak, dat wordt opgebonden. En als niet opgebonden wordt, dat met een medereiziger. Dan leeft die mens daarheen met de dood naar de dood. Om te eindigen in een eeuwige dood. En als dat zegt, dan voel ik dat. Mijn arme meter. We zijn nog even hier. Maar dat kan van de eeuwigheid niet gezegd worden. We komen maar even. Want als we daarheen gaan, moeten we daar blijven. Eeuwigheid geeft niks terug. Geeft niks terug. En het is met de eeuwigheid net eender als met een gesloten baarmoeder. En een openstaand graf. Kan niet verzadigd worden. Kan nooit verzadigd worden. Mij werd gegeven, zeggen we. En als schuld is een kerk gegeven, geeft is ook handen om het aan te pakken. Anders zijn we net als een bedelaar die zijn handen afgaat zijn. Je kan hem alles willen geven, maar hij kan niks aanpakken. Hij kan niks aanpakken. Maar als schulden gaan geven, dan wekt hij de hand des geloofs. Och, misschien zit er een. U zegt, man, ik heb geen geloof. Niet, nee. Nee, ik kan het nergens vinden. Ik denk wel eens, heer, mijn kei niet verlossen. Want ik heb geen geloof. Ik kan de verlossing niet aanpakken. Ik heb geen geloof. Nou zou ik zeggen, volk, dan moet je nou maar geen zorgen over mij. Als je de verlosser krijgt, dan krijg je het geloof om de verlosser te maken. Is het waar, jou? Ja. Hij geeft altijd die opwekkende daad om te omhelzen wat hij geeft. En dat is een weldaad en een misdaad. Mij is gegeven. In rietstok. En dan wil je maar enkele dingen uittrekken om de stek. En riet, dat is een waterplanting. Die moet je meest in het water zoeken. En dat houdt van het water. Ik geloof dat al Gods volk met een wederbarende genade meer dorsten dan drinken. Meer hongeren dan eten. Ja. Word je dat toch gewaar? Word je dat toch? En waar dorsten ze naar? Naar het helderste water, wat voortvloeit uit een troon Gods en de slag. Ja, dat smaakt naar God. Het wordt gegeven van God. En je eindigt ermee in God. Oh, wat is toch waar? Dat Christus zegt in zijn omwandeling op aarde. Zonder mij zit ik eigenlijk doen. Nog geen zuchtzucht. Nog geen gedachte denken. Zonder mij zit ik en niks doen. Kan je niet preken ook. Kan je niet luisteren ook. En niet met nut zingen ook. Kan je niks doen. Oh, dat woord niet doen. Zij maar zei, God is het zijn doornoem. En zijn doorstom. Zulke lieve stoffen, ze geven niet lieden. Zulke ernstige stoffen, ze maken me niet in. Zulke waarschuwende stoffen, ik voel ze me niet. Ik voel ze me niet. Van mijn geld het verslagen en het pijn gevoeld. Verslagen en het pijn. Maar in de tweede plaats dat riet dat aan de waterkanten groeit. Dat wordt ook genaamd golfbrekers. Ze bewaren de dijken. Ja. Ze breken de kracht van de golven. En beschermen de dijk. Hoor je. Het ware riet in het koninkrijk van God. Ik durf het haast niet te zeggen. Ik durf het haast niet te zeggen. Omdat ik er ook zelf in een waarneming zo ver van af leef. Zo ver van af. Want als dat riet nou golfbrekers zijn, dan breken ze de zonde in. En waar zijn de protestanten vandaag? Waar zijn de golfbrekers? En Daniel en Jeremia, al de profeten, hebben gestaan tussen God en het volk. En die golfbrekers, die zijn naar huis gegaan. En het riet is bijna de wereld uit. En Gods volk is bijna thuis. Bijna. Bijna. Maar dan heb er iets nog een eigenschap. Dat zit zo diep. Ja. Je kan er wel aan trekken. En je kan er wel een stuk aftrekken. Dat valt mee als je niet in je handen snijdt. Wat wil ik daarmee zeggen? Raak Gods volk niet uit. Want ze zijn zijn ogen af. Je snijdt je eigen hoor. Je snijdt je eigen. En doet mijn profeten zijn kwaad. Maar dat riet, dat zit zo diep, dat kan je niet uittrekken. Je kan het er niet uitkrijgen. Je kan het wel aftrekken, maar je kan het er niet uittrekken. Daar heb je de vastigheid en de onrichtbaarheid van de eeuwige soevereine verkiezingen God. Evenwel het vaste fundament God staat. Hebben in deze zegel, weer het ten degene die zijne zijn. En dat blijft hoor. Dat blijft hoe donker ooit God de weg mag wezen. Hij ziet een gunst op die hem breekt. Hij wil ze niet kwijt zijn. Hij heeft ze willen hebben. En ze zijn betaald. Dus ze moeten opgehaald worden. Dus deze rietstok, die werd Johannes gegeven om daar te gemeten. Maar ik wil nog iets zeggen van die meterhoeder. In wezen hetzelfde. De menselijke rietstok en een meterhoeder werd het land gemeten. En dan ben je gelukkig als je het eerlijk meet. Als je het eerlijk meet. Daar je niet op geld aan meet. En niet op verleiding aan meet. En niet op diefstal aan meet. Dan ben je gelukkig uit de palen laat staan waar ze horen staan. En ze gaat napraten. Dan gaat napraten. Als je wat moet doen voor Pieter, wat moet laten voor Jan, dan ga je naar huis toe veroordeeld. Ja, ik heb het eigenlijk niet goed gedaan. Maar te meten dat God het mag zien. En te meten dat ieder het mag zien. Daar is ook een weldaad in de tekst. Een weldaad in de tekst. Maar hij spreekt ook van een meter roedem. En aan me aan de roede denken, daar hebben ze wezen van gezongen. In die 89ste psalm, daar zingt in de kerk, dan zal ik hen, die dwaas draaide kerk, zijn de dwaaste mensen op de wereld, zijn de eenlevende dwazen, zijn de dwazen die niets vermogen, en die krijgen nou één goddelijk genade voor hen. God onderwijst nooit een wijs mens. Maar hij onderwijst altijd dwazen en onwijzen. Dat is waar. Je kan zo lomp niet zijn en zo dom niet. Al heb je op je natuurlijk rapport allemaal maar 1 en 2. Dan heb je van alle kanten afgekeurd. Dan moet je niet denken dat je bij God afgekeurd bent als je niets meer bent dan een nul. Oh, ik denk aan die oude Vijverberg. Die hebben jullie misschien ook nog wel gekend. In ieder geval wel enkel onder ons. En die man die zei wat vaak. Niet in een nullen zegt die wil God vervullen. Och, waarom het toch eens meer nullen. En dat is ook een goddag. En vervullen is ook een goddag. Ben door. Maar die meter, daar wil ik enkel dit nog van zeggen. Dat God die roede gebruikt voor zijn kerk. Niet voor de hellelingen. Nee. En niet voor de hemelingen. Want er is in de hemel geen roem meer. Nee. En in de hel ook niet. In de hel is ook geen roede. Want een roede wordt gegeven om daar wat uit te leren. En daar onderwijs uit te ontvangen. En er een welgeval in te leren nemen. Maar dat kan in een bloot natuurlijk mens niet af negelen. Praat er toch niet over. Wat een mens is. Ik weet zeker. Als de wereld bij macht. Er was op dit moment God te vermoorden, dan mocht hij wel zijn dag zeggen. Want dan werd hij voor eeuwig vermoord. Voor eeuwig. Voor eeuwig. Er is niemand die zoveel kwaad doet voor een mens als God. En als een mens een kwaaddoener wordt, is er niemand zo goed als God. Dat is ook waar. Dan moet hij zeggen, oh God, wie ben ik? En wat blijft er toch? En ik zal zonder de roede doen doorgaan. En dat geldt voor de ganse kerk. De ene meer, de andere minder. Maar er is er niet één verkoren om zonder kruis aan een kroon te komen. Er is er niet één verkoren om zonder strijd en overwinning te ontvangen. Er is er niet één verkoren om zonder de inlegging van de toren Gods, de eeuwige liefde God door Christus te ontvangen. De toren God is de voorloper van de liefde God. De vloek God is de voorloper van de zegen God. En de worden ze rijp gemaakt voor een lam waar geen onrijpe vruchten zijn. En dat is de hemel der hemelen. Gelukkig als hij die roede gebruikt vol, ik weet wel ongelukkig voor een vlees. Ik zou het ook wel eens een beetje ruimer willen hebben, een beetje makkelijker willen hebben. Altijd dat toch, maar onthoud maar dit wat de scripturen zijn. Deze kasteit ons tot ons met twee ons, maar niet meer gekasteit worden. Dan zijn maar Hagarenen en geen Israëlieten naar oprechtheid. En de engel stond om Johannes te onderwijzen in de namen Gods. Als het onderwijzing Gods, hij zeide tot hem, sta op, wij zitten wat vaak op, en doen we stap meer. We zijn net als een kind dat pas naar de kleuterschool gaat, en er niemand bij hem hebt, dan blijft hij voor deze winkel staan, en blijft voor die winkel staan, en voor die, maar tenslotte komt hij niet op school. Ze moeten er gebracht worden, ze moeten er gebracht worden. En als God er niet voortdurend zijn kerk uit de oude weldaden slaat om nieuwe te verheerlijken, als je ze voortdurend niet uit de nest geen zoekt, dan komen ze aan geen nieuw onderwijs. Maar de engel stond en zeiden sta op, maar dan geeft hij ook gelijk kracht. God doet nooit in alle werk. Als hij zegt ik kom, dan is hij er. Die kan nooit zeggen, hij is aan het komen. Als hij er niet en is en niet meer kan volgen. En hij zegt, ziet hij, dan is hij er gelijk. Zijn hulp is zo ver. En zijn komsten is meer als de reen en de hinden. Welke snelle loop nooit kan vergeleken worden. Bij de inkomsten van hem. Die spreekt en het is het gebied en het staat. En nu moet Johannes wat gaan doen. God houdt niet van laie mensen. Niet van laie moeders ook. En niet van laie vaders ook. Houdt hij niet van. Je moet er helemaal niet in denken. Dat daar eens een mens op zijn gemak zal leggen naar het vlees. Kun je het begrijpen? Kun je het begrijpen? Als de kerk sterft, dan sterft voor eeuwig hun vlees. Dan sterft voor eeuwig de oude mens die vernietigd wordt. Die hoeft nooit begraven te worden. De menselijke natuur die wordt begraven. En aan de verrotting prijzen zijn van hemel opgewekt te worden. Zonder verderving. Maar als de kerk haar laatste adem uitblaast, daar sterft een oude mens. Voor eeuwig, voor eeuwig, voor eeuwig. En je zal hem nooit geen dag hoeven te zeggen. Nooit, nooit. Want dan heb je altijd naar een troon geslagen, naar een troon gezeteld. Je zou kunnen zeggen, je bent mijn grootste vijand geweest. Maar ik heb het meeste nut en profijt van u gehad. Ja, het is toch wat ik. Ja, die God lief heb ik. Staat op. En dan stort die kracht in vol. Ach, zo hij hier moet meer en zo in moet. Zo zee kan nooit meer en zo zingen weer van het heil voor u bereid. Zo roep je uit, het is voor eeuwig verloren. En zo komt hij in de kracht van zijn bloed. En ik hoor die zingen, een volle beet van welis. Maar dan is net of de strijd voor goed uit. Dan is net of de laatste nood voor eeuwig voorbij is. Maar als vrede geweest is, het zwaard aan de heup. Want er volgt een nieuwe oorlog. Wat moest Johannes doen? Die moest een tempel gaan meten. Niet den tempel van het Oude Testament, want die is hier al 20 jaar afgebroken. Tot de grond toe. Door Titus en zo van Vespasius. De Romeinen. En zo volkomen vernietigd. Dat er niet één altaar meer te vinden is. Dat er niet één ceremonie meer te vinden is. Niet één hoog het heilige der heiligen voor eeuwig verwoest. En het heilige der priesteren ook. En den voorover voor eeuwig vernietigd. Daar heb je het gescheurde voorhangsel. Daar heb je onze tempel. En daar heb je de tabernakel voor. Dus het gaat hier over de kerken van Jezus Christus, dat is een tempel. De gemeente des levenden van God. Dat is zijn kerk. Dat is zijn tempel. En dat is zijn woning. Ja. Hij moest een tempel gaan meten. Met die rietstok en met dat mens noemen. Want alles wat die is naar deze Bijbel, dat is te kort. Alles wat die is naar de Schrifturen, dat te maat niet. Alles wat die is naar Gods woord, dat zal geen dageraad hebben. Dus Johannes mocht gaan meten of het goddelijk is, of het geestelijk is, of het bevindelijk is, en of het naar de Heilige Schrift is. En dan denk ik, dat elke wedergeboren zondaar zijn eigen als dagelijks moet meten. En zeggen, man, ik heb de maat, ik heb de wicht. Want als ik naar binnen zie, dan is alleen ijdelheid, er ijdelheid, is alles ijdelheid. Johannes moet ze meten. En dat naar de heilige schrifturen worden ze gemeten. Naar de gerechtigheid in Christus Jezus. Naar het behoed dat Christus gestopt heeft. En naar de genade die Christus verworven heeft. Ze worden allemaal gemeente volk. Als de maat hebben God alles en in allen. Dat is de maat. Is het waar? Ja. Ze moesten den tempel gaan mee. Hij moest een tempel gaan mee. De kerk gaan mee. Of het naar de heilige schrift was. En we gaan bij de kerk om. Om een schriftuurlijke bekeer. Om een schriftuurlijke wegen en handelingen. Om een schriftuurlijke Jezus. Een schriftuurlijke Christus. Het gaat bij de kerk om de schriftuur. We kunnen deze. Hij moest vermeten hoor. Als dat niet was, dan was de kot in. Want in het voorhoofd hebben ze niet gemeten. Maar zijn volk niet. En dan heeft er nooit iemand te maken. Maar verder niet. En in de altaar, niet alleen een tempel, maar ook een altaar moest gemeten worden. Of dat het ware altaar was. Of dat het rechte altaar was. Of het het goddelijke altaar was. Of het altaar was waar een eeuwige voldoening van gebloed. Tot een eeuwige voldoening. Dus dat altaar, dat is Christus. Dat is Christus. Niemand anders dan Christus. Wanneer dat altaar aanschuld wordt. Naar zijn goddelijke natuur. En dan is dat altaar enkel vuur van God is een verterend vuur. Op dat goddelijke altaar. Daar is geen lam, geen schaap. Daarop heeft Christus zijn menselijke natuur op. O dodelijk uur, wat hitte doet mij branden. Maar het is week en smelt in de ingewanden volk. Daar stijgt de goddelijke Christus in de rookvlammen van God. Eeuwige verbolgenheid en toren. Daar hoort gemaakt roepen, Elohi, Elohi, lama sabachthani. Daar staat altaar, daar staat altaar. Met dat goddelijke hof waar God mee tevreden. En de vrede in zijn kerk verheerlijk. Hij moest een tempel meten. Een paar woorden hoor. Weet je wat er ook nog zo lief in ligt? Dat de Heer zijn voornemen nog geeft om die kerk niet alleen te onderhouden, maar uit te breiden. Hij moest ze gaan meten. Dus ze moeten breder worden. Er moet er meer komen. Ach. Hij zal al wat verkoren is geboren doen worden. En dan zullen naar het metrie van Johannes zelf, de goddelijke zaak, uitgenaamd, deelachtig worden. Dat altijd zeiden we Christus, nu nog één keer. En degene die daarin, niet bij, nee, in Christus aanbidden. Sorry. Want er staan die daar aan, maar die daarin, dat in Jezus, dat is in Christus, dat in die ogen priestervolk. Och, daar is God lief. Eeuwig lief. Heus hoor. Met eerbied gezegd. En mocht het beleefd worden. Als God dat altaar ziet kruipen, daar is het zee, maar nee. En dit offer zie branden op Golgotha, waarin al de deugden Gods opgeluisterd zijn, de ere Gods verheerlijk geworden is. Duivel, waar is je wens? Hel, waar is je overwinning? Onze Christus heeft alle duivelen overwonnen, tot God genade met zijn hart. En het had de God voor eeuwig verzoend met het hart des zondaars. Waarvan die zegt, die in hem, niet bij hem, niet aan hem, maar in hem. Och ja, man, dat ben ik niet, niet, niet. Nee, ik durf niet te zeggen dat hij hem nooit is gezien. Ik durf ook niet te zeggen dat ik hem ook nooit is gezien. Dat is wel eens gebeurd, door middel van zijn woord. Dat durf ik geen nee op te zeggen, nee. Als ik dat aan me zou vragen, heb ik dan nooit iets van hem gezien? Misschien dat mijn schouders op te gaan. Dat ook geen eens ja durf te zeggen, ook geen eens nee durf te zeggen. Dat er precies tussenin zit, geen nee en geen ja. Maar het kan ook wezen dat hij zegt, ja man. Al moet er nou eeuwig mee omkomen. Al moet er nou eeuwig, eeuwig mis hem. Zoals ik hem daar gezien heb, zeg eeuwig naar hem uitstuurt. Oh, ik heb nog eens zien. Al zal die nooit de mijne worden. Hij zegt eeuwig vreemd of die de mijne maar worden. Ja. En hoewel ik nog buiten hem sta, ik zeg dat een beetje voorzichtig. En de vruchten geproefd en een boom gezien heb. Zijn bloed aanschouwd. En ervan uitgeroepen heeft zijn bloed komen over ons en in ons in zijn rechte zin. Daar moet ik nogthans voor blijven staan. Hij mocht vandaag of morgen is vervuld. De profetie van Jesaja, dat je de hemel is scheurt. Dat scheurt je aan toe. En dan komt Christus in die scheur te staan. Die komt in die brest te staan. Die wordt niet overbrugd hoor. Nee. Nee, want een brug kan je doorzakken. Een brug als lijken op. Maar hij komt in die diepe kloof, volk. In die eeuwigheid, diepe kloof. Die kloof der eeuwigheid. Daar past die persoon der eeuwigheid in. Als middelaar en het woord. En dan is hij voor eeuwig gedempt. Hij moest zijn meten. Want bidden en aanbidden, dat leg ik geen uur van elkaar af hoor. Heel. Dat leg soms nog geen seconde van elkaar af. Wat is aanbidden? God is goed als je het niet doet. En gelijk op je af mocht je het niet doen. Hoor je? Je zegt en je verzucht in je heren. Het hoeft niet te doen. Waarom je mag het niet doen? Ja, dat is toch wat ik. Aanbidden leg vlakbij bidden. Vult me heen dat wij sparen. En dan gaan we heen. Denk je aan die Canaanese vrouw. Die kan je allemaal wel uit Bijbel lezen. Oh, ik was zo nood bij het mis. Oh ja. Oh ja, dat mijn bidden maar, dat riep maar en dat volgde maar. En hoezeer de Heer Jezus deed alsof hij ze niet kende en hij wilde helpen, hoe meer trapt hij. Volk. Onthouding is onbehouding. En geen trekking is ook trekking. Maar met de beleving hoor. Beleving. Ja. Maar hij heeft niet gemerkt dat het mens toch steeds nader komt. En tenslotte komt ze niet meer achter, hè, maar dan ligt ze vlak voor hem. Oh, wat zal hij doen? Zal hij zijn trap geven? Nee, dat doet hij nooit. Heeft hij nooit gedaan. Zal hij ook nooit doen. Nooit. Want hij verlost zonder verwek. En dan staat er zo lief. En zij aanbad hem, dus verheerlijken en prijzen, en gelijk zei ze, Heer, help! Daar heb je aanbidding en bidding zo nauw bij mijn kanten, alles onderscheiden van mijn kanten, dat het familie mag blijven. En het ook familie zal zijn, totdat de dag aanbreekt. Dan de gebeden voor eeuwig zullen eindigen. En de waarheid vervuld. Eeuwige blijdschap en vreugde zal op hun hoofd zijn. En dat vloeit van het hoofd Jezus. Voilà. Meet en tempel is het te kort om dit te roepen. Voordat we gaan sterven. En laat uw altaar in ons gemeente worden. Want als Christus niet in onze is, dan maar een hel. Als Christus niet in onze is, dan maar de dood. Meet ons. Indien we de gestalte van Christus nog missen. O God, Paulus zegt. Aan de gelaat. Ik weet er maar bij de tebaan. Dat Christus in verstand. Hij de wicht hoor. Hij de maat hoor. Hij de maat. En de aanbidders moesten gemeente worden. Of de ere God alleen boven alles stond. En de gebeden des Heren tot ere waren van de Heer. Nu de Heer ontferme zich over ons allen. En verheerlijke zich in ons allen. Amen. Een enkel woord, Heren. Och, u hebt het nog gemaakt. Dat kon nog. Dat kon nog. Ze zeiden wel van nee. Maar u hebt geen nee gezegd. U hebt nog gegeven wat daarin van nodig was. Wij hebben het goed gedaan, maar dat hoeft niet. Mogen u het maar goed maken. Door uw bloed. En niets kan er beter iets goed maken dan uw bloed. Niemand kan de roet wit maken dan uw bloed. Niemand kan zwart blank maken dan uw bloed. Oh, zoek er niet maar. Och, dat de jongste en de helfte. Toch niet zonder bloed. Hoeden van de wereld te verdwijnen. Want zonder bloed voor de rechters te verschijnen. Dat is eeuwig verloren. Och, zegen het onderwijs. Vermaning en bestraffing. En jong en oud. Amen. 139 vers 14. Met u allen. Amen.